चलिए अब मकासद देखते हैं। पहला मकसद रिसालत की हकीकत को समझ सके। नंबर दो, ये जान सकें कि इंसानों को जबरन यानी जबरदस्ती इख्तलाफ से क्यों नहीं रोका गया। और नंबर तीन, रसूलों के बाद इख्तलाफ पैदा होने की हकीकत को समझ सकें। रुकू चुके एक ही आयत पे है, तो जो रुकू का उन्वान होगा वही आयत का उन्वान भी होगा। हालांकि इस एक आयत में तीन मुख्तलिफ चीजों पे बात होगी, लेकिन हम वो साथ साथ बात लिखेंगे जी। तो इस आयत का उन्वान क्या है? रसूल हमारे मुहसिन। आयत के अंदर कुछ टॉपिक बनते हैं, जब तफसीर करेंगे तो फिर आपको कोट करवाऊंगी, ताकि जो ही टॉपिक चेंज हुआ तो फिर आप उसी के साथ उतने हिस्से को लिख लेंगे। चलिए जी, तिलावत सुनते हैं एक दफा इसी रुकू की। تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات، ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد.